сапраўды яно вельмі вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца саюзам беларускіх пісьменнікаў і маскоўскім выдавецтвам «Время». Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкава ў 14 тамах? Ну так, там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася «Ліставанне Васіля Владимировича». Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандрацева. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрыя Растоўцава пра Віктара Астафіо, дзе таксама падаецца «Ліставанне Васіля Владимировича». У беларускім друку было надрукавана «Ліставанне Васіля Владимировича» з Ларысай Геніюш, з Алесем Адамовичам, з Лазарам Лазаровым у перекладзе на беларускую мову. Але што датычыцца «Ліставання» з Рыгорам Барадуліным, будзе, дарэчы, прыгадаць фрагмент з ліста Васіля Владимировича да Рыгора Івановича. Ён пісаў: «Усе твае лісты я хаваю, берагу, маю надзею, што калі-небудзь, хаця б пасля нас, іх надрукуюць, бо ў эпісталярным жанры ты не меней цікавы, чым у паэтычным». Васіль Быкаў такім чынам, на мой погляд, быццам бы пакінуў нам запавет на тое, што трэба было б надрукаваць гэтыя лісты. На жаль, на вялікі жаль, Васіля Владимировича ўжо няма, але ёсць Рыгор Барадулін, на наше шчасце. І я думаю, што гэтая кніжка павінна была з'явіцца хоць бы таму, што ёсць яшчэ з намі Рыгор Барадулін. Дзякуй, Сергей. З намі на тэлефоннай сувязі быў Сергей Шапран, укладальнік кнігі перапіскі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы». А мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкава, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больше дала Быкаву чужына? Пакутлівай ностальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці? Я думаю, што і тога пароўна, таму што ностальгія якраз яна спрыяла, каб ён пісаў. Быкаў увесь час быў прыкуты, як Прамітэй, да скалы творчай. І недарэмна ратаваўся працы, ён некалі пісаў, што толькі працы трэба ратавацца. І ў адным лісце напісаў: «Радзіма маладзіла, а чужына старасць». Але заўсёды, відаць, Васіль помніў, да даўняя прыказка: «Дорог той куток, дзе атрэзан бупок». Па-моему, гэта Васіля вяло па жыцці. Ён імкнуўся да радзімы, і радзіма яго, канешне, не забудзе ніколі. З архіваў «Свабоды» прагучала гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным. Мы працягнем.